मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, सूखे पत्तों का बचा ढेर जला दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे। इसी शहर में है मेरी पहचान का एक शख्स, इसी शहर में है, मैं भी जिंदा हूं जरा उसको बता दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे। नक्श मिटा दे कोई।